A MÁV-nak nem tesz jót a feudális rendszer. Tóth Gabi élőben adagolja túl a vitamint. A Fideszben az F a férfiak klubja. És végre kiderült, ezt gondolja az államtitkár. A jól van ez ígyről. Remélem azt, hogy nagyon jó. Én abban reménykedek. Majd meglátjuk. Nem tudom, hogy kiment el a Patreonra, mert és megnézte a pilotot az új csatornánkhoz. Ma forgatunk egy új részt, új koncepcióval. Remélhetőleg pár héten belül látjátok majd. Ráadásul már két jó videót csinálunk. Hát igen, a hétvégét is várnám a helyetekben. Akkor hárma. Ja, mert ez a mai is? Jól van ez így, az már csak adom. A másik fontos dolog, amit nem mondtunk el, nem ismételtünk meg legutóbb, hogy havonta egyszer az Iponnal csinálunk egy sorsolást a Twitch-en. Úgyhogy érdemes a Twitch-re eljönni, megnézni itt az élő műsort, nem csak azért, mert szinte ugyanolyan pörgős, mint a YouTube-ra felkerülő. Azért ez lehet, hogy ez már törvénybe ütköző, hogy ennyire félre reprezentálva. Ez egy szemenszelet hazugság. De használjátok az IPON linkünket, ott van, és hogyha vásároltok bármi elektromos dolgot, vagy a cégnek vennétek 100 darab gépet, mindenképp azon a linken keresztül vegyétek, mert akkor kapunk belőle mi százalékot, és az is támogat. És nektek nem lesz drágám. Viszont ha már fókuszcsoport videó, most volt két fókuszcsoportom a férfiak klubjáról amúgy, nem sokan nézték meg, amúgy annyira sok embert nem érdekelt a téma, pedig válaszolt, és akkor mindig nagyon nagy a készítés, hogy valószínűleg meg fogom nézni a válaszát, úgyhogy lehet, hogy trilógiává bővül, mert amúgy szeretem, hogyha van egy ilyen válaszvideó, az mindig mókás, ezek a beefek, tudjátok. Ezek mindig jók, úgyhogy ha valaki akarja az előzményeket tudni, akkor a fókuszcsoporton megtalálja. De ehhez kapcsolódóan a férfiak klub van itt egy kis hírecske. Jó, van ez így. Lehet, hogy te nem tudod igazán értékelni a férfiak klubját, de van, aki igen. Én értékelem a férfiak klubját. Elmondtam benne, hogy milyen értékes dolgok vannak, és azt is, hogy mivel nem értek egyet. De valószínűleg a utóbbiból több van amúgy. Szóval, Szerencsejáték ZRT, az MVM, a Családbarát Magyarország Központ és a Kulturális és Innovációs Minisztérium is támogatja a férfiak klubját. Mennyi állami szervezet? Hát igen. Mármint ugye a Szerencsejáték ZRT és az MVM, meg mit tudom, ez a Családbarát Magyarország Központ, ez végül is szinte mindegy lenne, mert ez ugye a saját döntésük alapja lenne, még hogyha mindegyik állami pénzből is működik. A Kulturális és Innovációs Minisztérium az azért mindenképp kilóg a sorból. Kulturális minisztérium. De amúgy az, hogy legyen egy kulturális minisztérium, az nem egy... Az nem, ez csak nem biztos, hogy annyira kulturális ez a minisztérium, hogyha a férfiak klubját támogatja. Hát nem tudom, hát figyelj, te mondtál jókat róla, én meg akartam nézni ezeket a fókuszcsoport videókat, Ádám, de ez az ember olyan lassan beszél. Hát össze van vágva minden. Roli az kitett magáért. De viszont a férfiak klubja missziója új presztist adni az építő férfiasságnak és a jövőt szolgáló férfi értékeknek. A mottojuk férfi érték minta példa. Erről, mint hogyha hallottam már volna, már máshol csak is. Nekünk is csak, hogy lehet ennyi támogatást kiszórni, bazen, ennyiféle szarra, bazen, csak egy leesne nekünk egyszer egy töredék, amit ezek kapnak, miket lehetne belőle csinálni, ez borzalmas. Amúgy ezen gondolkoztam én is, hogy kik kapnak mindenféle állami elismeréseket, meg díjakat, és lehet, hogy van egy olyan nyugat-európai ország, ahol nem tudom, ilyen teljesen független YouTube-on alkotó emberek díjakat kapnak, és akkor amit mi csinálunk, az is érhetne valahogy. Én nem azt mondom, hogy ennek feltétlenül érnie kéne, mert nem hiszem, hogy állami kitüntetést érdemelne, amit mi csinálunk, de a férfiak klubjáról se érzem ezt. És azon gondolkodom, hogy ez vajon ez alapjaiban ez egy építő dolog-e. Igen, valahogy meg kell élniük szerintem, hát most láthatóan a férfiak klubja azért, tehát ott van produkciós érték, több kamera, 4K-s, be van szépen világítva, jó a hang, gyakran jön tart, és ezt nem biztos, hogy nézik annyian, hogy ezt amúgy el lehessen tartani, úgyhogy ez mondjuk lehet, hogy segít. Amúgy az is lehet, hogy csak így egymás között terjednek ezek a videók, nem? Hogy a döntéshozók azok egymásnak elküldik, hogy hallod, amúgy ezt láttad már, mert ugye megkapta a Gránit Banknak a Gránit Oroszlán díját is, ami részben ugye a Tiborcnak a bankja, amit amúgy, micsoda? 2023-ban vagy 21-ben például az azóta kulturális és innovációs tárca élére került Csák János kapta a felelős üzletember példakép díjat. Érdekes, amikor a felelős üzletember egyáltalán nem a piacról megélő emberek osztogatják egymás között a felelős üzletember. Én a Csákról nem tudom. Tehát jó, én amikor utána olvastam neki... Ezeknek ez az egész egy brancs. Igen, de ugyanúgy, mint ahogy mondjuk a Kásler Miklós ugye a saját területén attól még lehet, hogy érdemi munkát végzett, és azért nem kaphatott mondom, díjat. Csak az üzletember nálam más jelent. De ő üzletember volt, mielőtt politikus lett. Nem úgy volt, mint a Tiborc. Nyilván, hogyha a Tiborc kap egy felelős üzletember díjat. De akkor kapta díjat, vagy már amikor... Hát 21-ben még nem volt a... Ez 22-ben lett a Csák miniszter. Mit, hol lehet egy felelős üzletember példakép díjat kapni? Hogy lehet erre beadni? Nem tudom. Mészáros kapott már? Van egy ilyen kuratórium, vagy tudom is én, egy tagság, aki ajánlatja az embereket. Könnyen meg lehet, hogy a Mészáros kapott már, hát ki tudja. Hát figyelj, okosabb, mint a Zuckerberg, meg lassan gazdagabb is. Gratulálunk a Bedőnek ezekhez a díjakhoz. Végre beszélhetünk erről. Ez egy nagy kedvencem most ez a sztori. Tóth Gabi valamit szívott a TV2 stúdiójában, belső vizsgálat indult. Most mondd meg. Én ezek után nagyon örülök, hogy megálltam azt, hogy berakjam azt a videót, amikor WC pumpálja a Majkának a fejét a Tóth Gabi, mert ez úgy érzem, hogy már elinfláltuk volna ezt a műsort, hogyha ennyit foglalkoznánk vele, de így. Szerintem ez nagyon vicces ez a sztori, az, hogy most nyilván egy IQOS szívott, most az a menő, nem? Mindenki azt nyomatja. Hát én nem tudom ezeknek van. A neveit, hogy melyik az IQOS, melyik a... Mi az a másik, ami... Nem, de ezek közül nem IQOS mindegyik. Nem IQOS az összes ilyen elektromos cigi szívó lófasz. Go. Nem értem, hogy mit mond, az csak glow. Aha. Jó, tök szóval nem tudom, most. Hogy IQOS, glow, izét, azért mondom, IQOS-nak valami hívják. Elektromos úgy, cigi. Mint a Amerikában a Xeroxnak hívják a nyomtatókat. Bazzel. Hát ezt csak te hívod IQOS-nak. Nem, Amerikában egy csomószor ezt így szinonímaként. Már egyszer megsértetted a héten a dohányos kultúrát, Ádám. Ez az előző héten volt. Tudod, mi idegesít ezekben az IQOS-okban? Akkor most elmondom. Ugye végre kialakult a kultúrája, hogy nem szívod a cigit bent, nem szívod bent a kocsmában, meg minden, és ez az IQOS-szal az emberek azt érzik, hogy ők most már bent is cigizhetnek, és mindenki bent a kocsmában cigizik, zárt terekben cigizik, és ez nem jó, szerintem, hogy visszajött. És ezt a legtöbb cigis is aláírta, hogy milyen jó volt, hogy végre nem volt ilyen büdös a kocsmákban, meg minden, és akkor azt mondják, hogy jó, ennek nincs szaga, de van. Keci büdös ez az IQOS is. Fink szaga van, de nem egy olyan, tehát ez nem áll meg úgy, mint a ruhádon a cigi szag, az tény. De amúgy hogy egy időben az IQOS-t is csak kint szívták, az szerintem is egy jobb dolog volt. Aztán, elkezdték megtörni. Ne legyél büdös bunkó, ne nyugodtan menjél ki IQOS-ozni meg ilyen szarokat, meg a buszon se szív, meg a metron se, meg tényleg. Én aztán tudom milyen, én masszív dohányos voltam, amikor behozták ezt a cigi törvényt, és még akkor is örültem neki. Tehát utána láttuk a tévét például a kocsmában, hogy amikor meccset néztünk. Na mindegy, szóval az fura nekem, hogy ez ennyire visszajött, hogy akkor most már, ez IQOS, akkor szívhatom, mert lusta vagyok kimenni. És ez télen csak rosszabb lesz, amikor hideg van, és akkor még föl is kéne venni a kabátot hozzá. Én nem értem. Kimenni cigizni egyet a fűzett kocsmából a friss levegőre, hogy aztán elszív egy cigit, és jó büdös legyen. Ezt szerintem ez egy nagyon jó dolog. Na, de mit csinált akkor? Megkérdezték a Tóth Gabit erről, hogy mi történt? Igen, és szerintem ez a legviccesebb, hogy jó, IQOS-ozol, bazzeg. Mondjuk egy stúdióban azért ez megint más feeling, értem. De hát ez egy nagy stúdió, biztos egész nap vannak, nem tud kimenni, mert egy ilyen nagy stúdióból biztos 5 percet kéne sétálni a parkolóig. De van mikrofonozva. Ja, és akkor lehet, hogy inkább akkor ott benne, szívogad bele. És nem az, hogy azt mondja, IQOS-oztam, leszarom, hanem nézzük, mit mondott. Hogy nem dohányzom, továbbra is mondom, hogy nem élek ilyen szenvedélyekkel. Énekesnő vagyok, és a legfontosabb így 40 felé, hogy a hangommal és az egészségemmel törődjek, ugyanis van egy csodálatos gyermekem, aki mindennél fontosabb. Arra a kérdésre, hogy akkor mégis mivel magyarázza meg az a nagy rejtét, már mint hogy füst jött ki a szájából, azt mondta, valamiféle vitaminos pipát szívott, amelyet minden influencer reklámoz, de a márkájára nem emlékszik. Figyelj, mekkora konszumer, bazd meg ez. Minden influencer reklámoz, hogy ezt. Mi ez a vitaminos pipa? Ez mi? Nem tudom, van ugyanolyan, hogy ilyen vízgőz formájában beszívsz valami vitaminos, nem tudom. Jó, Isten, ez valami újabb szkem, bazd meg. Igen, én is most így ennek kapcsán láttam először, hogy így... Érdekes, ha minden influencer reklám, azt csak ő nem, aki használja. Meg nem minden influencer szinten, mert mondom, de mi például... találkoztunk ezzel. Meg én sem reklámoztam, pedig én is influencer vagyok, meg te is, nem? Hát most már igen, hogy a Hoomfluencers szerint ugye megvan a 10 000 Insta követőm, tehát akkor az vagyok. Lehet, hogy Bence is félreértem, és nem is cég is állandó, csak a vitamin cég. Azért ilyen egészség. Az ilyen öngyújtó, így meggyújtja a vitamin. És akkor ilyen fekete füst jön a vitaminból. És így belehamúzza az elhasznált vitamint a helyes dobozba. Ja, várj, a gyereket is megemlítette? Az... Persze, hát a gyerek mögé bármikor be lehet kényelmesen bújni. Ezt én elfelejtem, nekem is mindig ezt kéne valaki megtámad, hogy jaj, de hát gyerekeim vannak, és jaj. Nem tudom, amúgy biztos nehéz azért fenntartani egy képet, amit így megpróbálsz kialakítani magadról, nem? Így, tehát így az, hogy cigizik valaki, most értem azért, nem a világ vége szerintem. Hát elég csúf dolgokat mondtál a dohányos. Lehet, hogy azért nem meri, mert nézi a műsort, és látta, hogy miket gondolok erről. A cigisnél már csak egyre rosszabb van, aki letagadja, hogy cigizik, az cigizik. Na jó, csokkár, tuti vannak ilyenek, akik már elmúltak, már felnőtt emberek, munkájuk van különöknak, felnőtt emberek, és még mindig titkolják a szüleiket. Az is egy mókás dolog szerintem. Én szerintem... Ezt nem vicces. Van egy iróniája. Értem, nem azt mondom, hogy oda menjesz, és az apádnak az arcába fújod, de hogy így felnőtt emberként már teljesen külön, még mindig titkolni, az, szerintem érzed, hogy még mindig a rossz amikor nem akarod tekez. Összetörni anyát szívét. Igen. Csak véded a szeretnél. Nem akarod, hogy rájön az anyát, hogy mekkora büdös proletár. Meglátja reggel a helyes dobozt, amit tele van csikkekkel. Csak vitamin. Most ezt kell mondani most mondom. Fiatalok, ha lebuktok a anyátok előtt, ahogy szívjátok a szaros ájkoszt, hogy hát nézd, tele van CD vitaminnal, te mondtad. Én azt szeretném, most itt egyezzünk meg, biztos néz pár ájkoszos, meg vannak ájkoszos haverjaitok. Mostantól ez legyen a ájkosznak a szinonimája, hogy adsz egy kis vitamint, meg mostantól vitaminként hivatkozunk. Gyere, elszívunk itt egy kis vitamint. Szóval vitaminként hivatkozatok mostantól az ájkoszra, és ne cigiként, mert amúgy se az, ez a szegény ember cigije. Én nem tudom, én még nem vagyok meg győzve Ádám. Nem láttam itt semmilyen bizonyítékot, ez valaki mondott valamit, a Tóth Gabi mondott rá valamit. Én úgy érzem, hogy még ez egy kicsit kevés. Mit akarsz? Azt ezt? A videót megnézni. Tilla egy nyilvánosan elérhető videót még mindig fenntart az Instagramján. Most már gyanúsan le lehet örölni, nem? Hát nem hiszem, hogy bárkinek hiányozna amúgy, mármint biztos, hogy gyakran rak ki videókat. És hogyha megnézzük, a háttérben amúgy ugye ott ülnek nyilván a most ebből valamit... Lobbyék. Igen, de most... De oda fog menni, és előbb még a Pápai Jocival fog beszélni, aki majd elmeséli, hogy nem tudja, hogy a Scarabaeus bogár az mi a nyakában. Na mindegy, majd most már lassan megállíthatod, ahogy oda megy. Okay, megállítom, csak most... Tehát Kölőbabet nyilvánvalóan ott szívja az ájkoszt, tök egyértelmű, rendben van. A vitamint... És ott van a Tóth Gabi kezében is. De az egy ájkosz? Ez egy ájkosz, ami majd egy későbbi pillanatban még jobban, még egyértelműbben fog látszani, amikor átrakja egyik kezéből a másikba. Ja. Ott látod, ez elég egyértelmű. Mondjuk nem szív bele, nem? Ezen a videón nem szív bele, úgyhogy nem biztos, egyáltalán biztos, hogy... Mert lehet, hogy csak vigyázz valaki másért. Lehet, csak mert hogyha csak ott lent lenne, akkor bárki elvihetné, úgyhogy azt mondták, hogy legyen a kezedben biztos, ami biztos, nem, hogy elvigye valaki. Azt valaki odaadta, hogy figyelj, ezt fog meg, jön az igazgató, és elszaladt. És addig ott maradt a kezébe a Tóth Gabinak. De lehet, hogy akkor... De azóta leszokott, és most már tényleg vitaminos a szív helyette. De ez így úgy volt, hogy így ültek, és így milyen retket választunk, és így majd belehaltak, hogy mi legyen, és aztán így megszülték, hogy vitaminos lószar. Valahol láttam, hogy influencer reklámozott valamiért. Mondjuk mondjatok már egyet, aki ilyen vitaminos szart reklámozott, de biztos van ilyen. Biztosan van. Nem ez a lényeg, de amúgy nem tudom, milyen gyakran látni embereket vitaminos pipát szívni, meg hogy ez egyáltalán mire. De ez mi? Hát a vitamin az olyan, hogy alapból ez ilyen shady biznisz egy csomószor, ez a vitamin biznisz, ez nagyon bele sem menjünk, hogy miket nyomnak itthon a lenkejék, de hogy akkor beveszel egy bogyót, és akkor ott van a multivitamin, ami bele sem menjünk, de akkor sem egész nap szívod a vitamint. Nincsen egy jobb módszer, mint szívni a vitamint? De mi van, hogyha te szeretsz ilyen gőzöket beszívni, és az még azzal még vitamint is beszívhatsz? Hát ugye mondjuk lenne egy cigaretta, ami van olyan vitamin, ami amiből már túl sok. Hát de szóval nem, nem, nem, van olyan vitamin, amiből azért van, ami már... De van olyan, amiből meg az nem. Az optimális, ha túl lehet lépni. Van olyan, amiből meg nem, tehát csak kipisület, hogyha túllépett. Szóval teljesen mindegy. Na mindegy, az a lényeg, hogy ha mostantól lebuktok, hogy cigiztek a suli udvarnál, vagy ott WC-ben, ugye, akkor mondjátok, hogy csak jöttem egy kis vitamin, mert nagyon leesett a vitamin cukor szintem, és majdnem elájultam. Én megértem, hogy nem reklámozott tényleg amúgy a Tóth Gabi, de... Jó, de azért hogy... nem is nagyon titkolod, hogyha élő adásba szívsz bele, bazzeg. Most az lenne, hogy ott kokókat szívnak fel, és így majd megpróbálom felszívni, amikor épp nem mutat a kamera, annál egyen előre mutatóbb lenne, hogy a WC-ben szívja fel, ahogy a többiek is szokták. Érted? Hogyha annyira titkolni akarom, akkor nem viszem a időadásba oda magam mellé. Tudom, hogy hosszú a forgatás, fárasztó, de hát megfizetik, nem kell aggódni, nem? Lehet, hogy múltkor is azért játszott el azt a nagy hisztét, hogy kimersen cigizni egyet. És annyira kell cigizni, hogy most eljátszok itt egy hisztit a Majkával, és akkor kimegyek egy kicsit ájkoszozni. Erre nem gondoltam? Igen, és addig a Majka is nyomkodhatja a telefonját. Igen. Mindenki nyel. Nagyon hízelgő dolgok történtek. A tegnapi adás, ugye? Tegnap reggel jött ki, igen. Ja, már rögtön kaptunk rá egy cikk írodott róla. Mi sajnos nem állami kitüntetést kapunk meg ilyenek, hanem a Pesti srácok írt egy cikket erről az adásról. Dezse Balázs, akit tudjátok, az a fiatalos srác a Pesti tévénél, mert van baseball sapkája. És hátrafelé van fordítva. Hátrafele és... fordított baseball sapkás, szóval na, tudjuk, hogy ő a Dezse Balázs, ő a fiatalos srác. Nézzük, hogy mit írt. Fókuszcsoport szerint Nick Vujicicra azért figyelnek, mert nincsenek végtagjai, Gulyás Marci viszont menő, ez a cikk címe. Nézzük csak ezt a bevezetést, ezt nagyon szeretném, hogy öblös hangodon felolvasni. Egy kicsit közelítsünk be, mert már nem olyan a szemem, mint volt. Furcsa helyzet az, amikor a világ legbutább emberei közül kettő egy olyan embert vesz elő és kritizál, aki a saját erejéből lett sikeres, és más embereken segít a munkájában. Ez egy erős felütés, hogy a világ legbutább emberei között vagyunk, Csokker, ami egyfelől Dezse Balázs, aki nem tudja megkülönböztetni a fókuszcsoportot, a jól van ez itt, az egy ilyen visszatérő toposz náluk, rendben van. Gondolom, majd azt fogja mondani, hogy vicc volt. Én meg tudom különböztetni a Megafont a Pesti TV-től, de mindegy, nyilván sokban azért egyeznek, és megértem, hogy a fókuszcsoportnak nézik mindig, hogy jól van ez ígyet. De azt, hogy mi vagyunk a legbutább emberek, szerintem én azt mondom, hogy ha én nem érzem, hogy magam olyan butának amúgy. Azt gondolom, hogy azért van pár butább ember szerintem Magyarországon, most 2,5 millió biztos. De csak mondtam egy számot. De ha tegyük fel, hogy nagyon buták vagyunk, engem megnyugtatna, azt gondolom, hogy én nem vagyok olyan geci buta, nem vagyok a világ legokosabb emberese. De hogyha én a világ legbutább embere vagyok, akkor azt mondom, hogy rendben van ez a világ, mert akkor mindenki okosabb nálam, és akkor rendben leszek. Jó, és ez megnyugtat. Jó kezekben vagyok. Én ez így megmutatom. Nem azt éreznék, mint hogy most, hogy lehetséges amerikai elnökök már IQ-ban sokkal lejjebb épültek, mint mi. Uh-huh. Az sokkal szorongóbb helyzet, meg az, hogy az Orbánhoz oda megy a hatházi, és nem tud két értelmes mondatot kinyögni, miközben vezeti az országot. Sompolygos unyiróka, mondjuk meg neki. Csak annyira. Sokkal jobban szoronganék ettől, de az, hogy nálam mindenki okosabb, az megnyugtató ölelés ennek a világnak, ami megvéd majd. Az valóban ez egy rendkívül szomorú világ lenne, ahol mi lennénk mondjuk a két legokosabb, tehát a legokosabb emberek közül mi lennénk kettő. Azt jelenti, hogy nem nincsenek nagyon okos emberek a világon. Jó, nyilván ez a haladóéknál skandalum, hiszen miért nem Orbán Viktor szidja a színpadon, amikor végül is menő lenne, de az, hogy az illető mindennek tetejében még szimpatizál is a családbarát magyar kormánnyal, az hiteltelenné teszi. A haladó dolog, az, hogy valaki haladó, az egy szitok szó. Hát igen. Igen. Nem tudom, ezek ilyen belsős poénok, de ezt most fogadjuk Bence el. Bence azt írta a kommentben, hogy nem is tudta, hogy a Dezse tud írni. Lehet, hogy diktált a telefonjámban az meg. És mit kell itt feltételezni? A legnagyobb bűne viszont valójában az, hogy hisz Istenben, ami tudjuk, hogy egy letűnt primitív kor maradványa. Nem én mondtam, Dezse Balázs. Na de nem húzom tovább az időt, a két fókuszcsoportos belpesti, nem. Ez a belpesti, ez visszajön, ezt a Dancsótól tanulta, a Dancsó meg eltanulta a Pesti TV-től. Még mindig nem vagyunk belpestiek, sajnos se a ismerősi körünk, baráti körünk, mi sem vagyunk azok, de ha sokat mondjátok, akkor még lehet, hogy egyszer azok leszünk. Szóval akik úgy gondolták, hogy viccesek lesznek attól, ha beleállnak Nick Vujicicbe, akit nem csak az előadása, hanem a születési rendellenessége miatt is kiröhögtek egy kicsit. Nem, én arra direkt figyeltem. Hogy nem rögje. Nem is volt egy poén se szerintem azt illetően, hogy nincsen Igen, keze meg lába. Hát egyszer visszafogtad magad, arra emlékszem, de szóval a... Hát inkább a maszturbálásról beszélt ott. Na. Igen. Hát jó, de bazzeg. De direkt nem viccelődtünk ilyen kezes lábáson. Én tőlem elhangzott valóban az, hogy kezek és lábak nélküli Szabó Péter, most hogyha erre gondol, mindegy, erre is ki fogok térni. Azt is megtudtuk, hogy őket nem olyan fából faragták, hogy bedőljenek ennek a sok primitív hülyeségnek, ami egyébként másoknak reményt és erőt ad. Az is kiderül, hogy ők nem átlagosak. Nem itt a vallásokról beszél? Igen, bár mi nem a vallásokról beszéltünk, hanem nem is került elő a vallások. Igen, mi alapvetően a motivációs trénerekről beszéltünk, de amúgy tény, hogy összemostuk a Nick Vujicsicsnek a prédikációját a motivációs trénerekkel, ami szerintem is hiba volt. És amúgy nem kell úgy sem, mint hogy Nick Vujicsics nem építene tényleg erre, hogy ő neki nincs keze meg lába, hogyha nem lenne ez része az egésznek, hogy ő ebből, hogy mekkora, mennyire fel tudott állni, hogy ez a hozás úgy csinálni, mint hogyha nem vennéd észre, hogy erre igenis nagyon erősen épít a Nick Vujicsics, hiba lenne szerintem, és hát nem veszem be. Mint aki azt mondja, hogy ő nem lát rasszokat, nem látja, hogyha valaki ilyen meg olyan színű, látni látod, az más dolog, hogy ezt utána magadban ezt hogy csapódik le, de attól még Nick Vujicsics is erősen építette erre, igen. És ebben a bizniszben, ahol mindenki ugyanazt a bullshit-et nyomna a torkodon, ezzel legalábbis ki tudott tűnni. És viszont ebben van egy ügyes üzleti érzék is. Szerintem azért szét kell választani a motivációs trénereket és a prédikát. De nem volt mindig prédikátor, Nick Vujicsics, nem? Én nem tudom. Ez is egy probléma, hogy úgy tűnik, hogy én nem is ismerem eléggé a munkásságát, hogy így megítéljem. Amit láttam belőle, az ez a keresztény prédikátorság. És ezzel nincsen probléma. Nekem megvannak a saját problémáim az egyházakkal, és... Micsoda? Nem tudom, nekem mindig, akármikor meghallgatok egy prédikációt, mindig több kérdés merül fel bennem, mint amennyi választ megkapok. De ez az mert én személyes a problémám. Attól függetlenül, azért, hogyha valakinek... A világ legbutább emberei közül egyik vagy. Lehet, hogy ez. És nem segít, hogy bemész egy izébe, ha mindenre választ adnak a templomba, és semmit sem mismásolnak el, hanem egyértelműen odaadják a válaszokat, és te meg kérdéseid vannak. Ez egy buta dolog. Isten volt. Isten így akarta. Kussoljál már bazdmeg. Én nem tudom, Ádám. Vannak emberek, akiknek viszont ez nagyon sokat jelent, és akiknek egy nagy megerősítés a világnézetében az, hogy Nick Vujicsics elmondja a saját történetét, és ő hogyan jutott azokra a felismerésekre, amikre jutott. És ezzel szintén semmi probléma nincs. Még azzal se lenne probléma, hogy ezt az állam mondjuk támogatja ezeket a fellépéseket, ezeket az összejöveteleket, és jó, hogyha ezek igényesen vannak megcsinálva. Ettől függetlenül azért engedtessék meg, hogy visszásnak tűnjön, amikor Mészáros Lőrincnek megköszönjük közben. Nyilván amúgy a Nick Vujicsics nem tudja. Mészáros Lőrincs sem visszás, akkor persze. Ő csak annyit lát, hogy valaki támogatta azt, hogy ő fölépjen itt, elmondja a történetét, de mi meg látunk ebbe egy kicsit többet, és ezért azt sok kell, hogy mondjam, hogy hülyén néz ki, hogyha a pápa, hogyha a Dalai Láma, hogyha Teréz anya visszatér halottaiból, és megköszöni Mészáros Lőrincnek, jobban magyarázkod szerintem, mint kéne amúgy. Nyilván, bazdmeg, ez egy pesti tévécik. Nehogy meg komolyan vagy, ennyire bazdmeg. Hát nem, de szerintem arra érdemes kitérnünk, hogy tényleg vallásos emberekkel kapcsolatban szóval nagyon sokszor úgy nyilvánulunk meg, hogy nem veszük figyelembe az, hogy ők honnan nézik a világot, és ez számukra igenis idegesítő. De szerintem azzal alapvetően semmi probléma nincs, hogyha valaki keresztény életet él, és ami valaki úgy él, hogy a Nick Vujicsics elmondja, például, ahogy elmondta most Szegeden, vagy tavaly Budapesten, vagy mit tudom én, mikor Budapesten, azzal semmi gond nincs, viszont szerintem az is egy rendkívül képmutató dolog, hogyha mellette viszont az ellen nem áll ki, amikor látványosan emberek, akiket ő támogat és szeret, azok ennek az ellenkezőjét valósítják meg a saját életükben. Ez a másik, amire ki akartam futtatni. Az egyik, hogy semmi baj nincs ezzel, hogyha valaki így akar élni. A másik, hogy azzal a képmutatással viszont azzal elég nagy problémák vannak. Viszont nem csak erről van szó, hanem az is kiderül, hogy ők nem átlagosak, mint a többi ember, azt nem tudom, miből gondolja. Gulyás Marcit viszont imádják, aki szintén nem átlagos, hanem tök menő. Hogy Gulyás Marcit menő utálni? Tudom, hogy szar lehet pesti tévésként, akik ugyanúgy, mint a férfiak klubja, mindenféle ilyen-olyan helyről kapják a pénzt, és azt látni, hogy bazzeg a Gulyás Marcék, a közönség felajánlotta nekik, az adójuk kitöltötte ezt a dolgot, támogatják Patreonon őket, meg ilyeneket furcsa lehet látni, és nem tudják értelmezni, hogy ilyen is létezik. Hogy egy valódi közösség van mögötte, ami egyetért vele, ami, ha nem is mindenben, de hogy legalábbis támogatja a munkájukat, és nem pedig három korpás bajszú kövér macska egy kormányzati pénzeket átfolyató valamilyen központban, aki így odaönt nekik egy kis pénzt, hogy ügyes gyermek, ezt csináljátok még, jó? És aztán utána szervez egy közönség találkozót, és elmennek rá öten. Hát ez amúgy tényleg mindig mókásak ezek a pesti srácokkal kapcsolódott közönség találkozók, az mindig ilyen lehangoló. De hát lehet, hogy amúgy kurva sokan vannak, csak sosem mutatják. Pedig én nem gondolnám, hogy a Dezsa Balázs amúgy nem lenne menő. Nézd meg, tényleg hátra van fordítva, sapkája ki van varva, gördeszkázik. A mocskolódás miatt megkerestük Sotész Miklós egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkárt, aki a műsorban elhangzottakat a közszereplés legaljának nevezte. Nézzük, miről is van szó. És akkor itt van egy hosszú cikk, amit ha így haladunk, akkor sose érünk a végére. Ez szerintem amúgy, tehát nagyjából tényleg csak leírja, hogy milyen problémás dolgokat mondtunk, meg hogy benyanunk a CIA és kommunista Gulyás Marcinak. Ezt is megjegyzi a Dezsa Balázs, hogy van rajtam több plusz kilogramm is. Á, ezt is megjegyezte, ez hol van? Én nem tudtam magamtól, de most felnyitott. Múltkor én is megkaptam valamit a kommentekből, hogy kussoljak, mert dagat vagyok. És így, jó, engem lehet minden felségmingeni, de ennyire azért nincs testképzavarom, hogy az, hogy engem dagattozzatok, ezt max magamra veszem. Jó, hát sajnos. Nyilván lehetnék izmosabb aznek, de hát a dagattat még nem fogom magamra venni, ha nem haragszatok. De hol van, ahogy shamingelnek? Jó keresztény módjára. Azt mondja a Dezsa Balázs, hogy a Nick Vujicicre azt mondom, hogy kezek és láb nélküli Szabó Péter, és nekem hiába van kezeim és lábaim, mégsem használom őket, nem megyek az edzőterembe. Ez amúgy vicces, ezt hol írja? Különös ezt a mondatot éppen azt mondta, akinek van keze lába, mégsem jutott még soha eszébe, hogy lemenjen egy edzőterembe, pedig ráférne. Jó, persze, ez az ő dolga. Hát Balázs, te a polkorrektséget sútba vetve beállt közénk. Aranyos. Jó, nehéz lehet, tényleg. Olyan embernek, akit meg valószínűleg saját barátnője sem akar kielégíteni, látja, hogy itt mennyire népszerű vagy a nők körében egy ilyen alkattal is. Látja, hogy a Redditen mennyi orális örömökben részesíteni, meg biztos frusztrálja belülről. Ezt akartad mondani? De nem, én csak azt akartam mondani, hogy köszönöm Balázs, felnyitottad a szememet, én ma nekiállok edzeni, mert ez így nem állapot tényleg. Látod a vágónkat? Ketté hajt mindenkit, basz meg. Oké, CIA fizetett tanulatlan kommunista, vagy Gulyás Marci. CIA által fizetett tanulatlan kommunista? Jó, Istenem. Nick azt Bush. Nem tudjuk, hogy ezután nekik is jött-e utalás, vagy csak azt reméljük, hogy Marci farvizén ők is kapnak majd egy kis veregetést a haladó nyugattól és a függetlenektől. Hát azért, mert beszámoltunk arról, hogy erről a hírről amúgy. Én nem tudom, hogy honnan jön ez a feltételezés, hogy a Gulyás Marci majd fizet nekünk. Én megköszönöm, hogy csak tovább utalná azt a 190 milliót. Én is bazzeng. De... Mindegy, amúgy majd mi is szerzünk mindenféle izét, most már úgyis állandóan ezzel jönnek, és nekünk is muszáj szerezni. Az adó 1%-át ezt nem akarom. Ez túl sok cseszekedés, de hogy most már tényleg jó lenne, hogyha annyit magyaráztak arra, hogy a Gulyás Marci utalna nekünk, mert nyilván a konkurenciának fog utalni, hát konkurencia, érted? Hogy most már tényleg a Dezsa Balázsék a soros kezei közé, karjaiba. Hát, hogyha már úgyis elfogadott, igen, de hát nem tudom, hogy a soroshoz, ők sokkal jobban ismerik a magyar soros. Van egy ilyen épület, ahol el kell menni és kérni pénzt, vagy hogy? Én úgy képzelem, hogy egy ilyen, tudod, egy ilyen meredély szélén egy ilyen kastély, ahol mindig sötét van, és így villámlik egyen. Nagyon jó. Én úgy képzelem. És akkor így ott állunk a kapuban, és így ding-ding, soros bácsit keresünk, és akkor így bemegyünk. Itt szeretnénk megjegyezni, hogy a Kulturális és Innovációs Minisztérium bármilyen támogatását is nagyon szívesen fogadjuk. Így van. A Gránit Bank kitüntetését is. Évkét egyik legbutább embere díjat. Nagyon a szívesen. Pénzzel jár. Nem csak a szégyen, ugye? Hogyha akar támogatni bárki, akit amúgy a Fradiba, aki milliárdokat nyomja ide, és pár milliót ide dob. Hát mondjuk amúgy azért jó ezt mondani, de közben nem olyan egyszerű, hogy csak úgy adjanak pénzt. Minden számla kell, könyvelés, szerződés, sok kell. Én nekem ezekre kell figyelni. Mármint a izével hát vannak, hogy emberek írnak, hogy adnának pénzt, és így, hát jó, hát ez egy legit cég vagyunk, nem tudunk csak úgy így adjál pénzt. Hát szolgáltatás... De bárcsak lenne módja, hogy rendszeresen támogathassák a csatornáink működését. Itt jön a lényeg. Soltész Miklós szerint a műsor legalja a közszereplésnek. Ez ügyben megkerestük telefonon Soltész Miklós egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkárt is, aki határozottan elítélte a mocskolódást. Amúgy Amúgy azt kíváncsiak, gondolom, a Soltész Miklós nem nézte meg a részt, hanem biztosan a sírba fölhívta Dezse Balázs, hallod, mi történt? Apu, apu. És akkor mondja, amúgy ez is vicces, hogy neki van bejárása egy államtitkár, az, hogy fölcsörög. És mondjuk a Telexnek nincs, de a Pesti TV-nek van, ez is egy érdekes mód. Hát mert ők csak akkor hívják, amikor igazán fontos. Igen. Olyan, mintha szaladt volna az igazgatóhoz, egy apuhoz. Ugye szerinted is rossz ez, mert én mint Dezse Balázs, nyilván az én véleményet lófasz nem érdekli. Semmi legitimációja nincs egy ilyen cikknek, de hogyha felhívom az államtitkár Korpás bajszúrat, olyan legitimációt kap a cikk, hogy egyszerűen arra nem tudnak majd mit csinálni, összehúzzák magukat, és mivel ő tudja, hogy ő biztosan nagyon szégyelné magát, hogyha egy államtitkár rosszokat mond rá, azt gondolja, hogy majd mi is itt tördeljük a kezünket, hogy haj, államtitkár úr, hát meghajolunk mi is a hatalomnak. Elmondták, hogy ők szerintük mi mit mondtunk, és erre a Soltész Miklós azt mondta, hogy... Bárkinek a világon, aki egy akár vele született sérültséggel éli az életét, akár később egy baleset következtében súlyos fogyatékossággal kell minden napjait megélje, ahhoz óriási lelki erő kell. Jó, nem érdekel, tovább, ez... Teljesen igaza van, nem kívánja nekünk, hogy mi ilyet átéljünk, de azt kívánja azért, hogy próbáljuk meg átérezni az ilyen emberek problémáit. Igen. Egy ilyen emberbe belerúgni, őt gyalázni, aki közel 100 országban épett már fel milliók előtt, az a legalja a közéleti szereplésnek. Mármint, hogy szerintem nem látta akkor a videót, mert nem erről beszéltünk. Nem a Nick Vujicicot nem a fogyatékossága miatt vettük elő, hanem egyéb kapcsolódásai miatt az államhoz, és érdekes, hogyha valaki már sok országban fellépett és sokan szeretik, akkor már nem is lehet kritizálni ezek szerint. Meg ugye a kereszténység láthatatlan védőpajzsa is rajta van. Ilyen szempontból akkor Krúbira sem mondhatnának csúnyát, akit a Dezse Balázs, a fiatalos Dezse Balázs ugye akkor ismert meg, amikor ment ez a mocskos fideszezés a koncertjén, ennyire fiatalos a Dezse. Kívánom ennek a két fiatal embernek, hogy ők is rájöjjenek egyszer, mennyi szépség van az életben, mert fantasztikus mindezt megélni, ezt köszönjük szépen. Ezt én is kívánom a szegény magyaroknak, akik éppen éheznek. Kívánom a gyerekeknek egy jobb oktatást, a betegeknek egy jobb egészségügyet, így az átlagembernek meg egy szabadabb és demokratikusabb médiát, hogyha lehet ilyenekkel élni. Én mindig örülök, hogyha egy államtitkár foglalkozik velünk. Reméljük, hogy Soltész Miklós rendszeres nézőnk lesz. Amúgy itt jegyezném meg, hogy úgy tűnik, hogy államtitkárok, de Soltész Miklós mindenképp foglalkozik az emberek kérdéseivel. Ismét kiemelném, hogy minden minisztériumnak lehet írni, hogyha van olyan kérdésetek, és nem ilyen mindenféle iszét, ilyen shit kommentet elküldeni nekik, hanem hogyha valakivel kapcsolatban tényleg valós kérdésetek van, ne egyetek restek megkeresni állami vezetőinket, mert láthatóan szeretnek válaszolni, és amúgy hát ez a munkájuk része is. Igen, hogy valahol hízelgő. A Soltész azt mondja ránk, hogy a legalja közszereplésnek az olyan, mint hogyha Dezse Balázs azt mondaná, lát, hogy buta vagy. Én nem tudom, akkor mutassa meg a Soltész Miklós, melyik YouTube csatornákat érdemes nézni. Szerintem tudna mutatni egyet. Például a Férfiak Klubja, a Pesti Srácok, a Megafon. Nem biztos, lehet, hogy tök jókat néz. Én azt szeretném, küldje el nekünk Soltész Miklós, államtitkár úr, a kedvenc YouTube csatornáit, én megnézném, mi a közszereplésnek egy magasabb szintje. Tényleg nagyon érdekelne, hogy mit néz. A Axiom, Patrióta. Amúgy a Soltész Miklós, azt meg kell jegyezni, hogy ő könnyen meg lehet, hogy amúgy a vallását az komolyan veszi, és meg is éli kereszténységét, és nem is tűnik egy kifejezetten sáros politikusnak. Az más kérdés, hogy első számúan ő inkább kereszténynek, vagy inkább politikusnak tartja magát, mert volt, hogy ilyen daganatos betegeknek, nem tudom, mi ez valami központjában beszélt éppen aktuál politikai dolgokról, hogy miért a norvég alap, miért leszbikusokra költi a pénzét is. Jó, nem tudom, ha szóval... már itt beszélünk Soltész barátunk, akkor gratulálunk neki, mert két napos hír, hogy kitüntették, és egy névos kitüntetést kapott. Ezelőtt akartam elmondani, igen, hogy amúgy nem jellemzők amúgy a botrányok. Viszont igen, most ő is megkapta Kirill pátriárkától a dicsőség és becsület érdemrendet, amit ugye az Orbán és a Semjén is megkapott. És ezt azért kapott, hogyha hű vagy Oroszországhoz? De nem. Tehát megint, ugye van egy vallási aspektusa amúgy az egésznek, az, hogy az ortodox keresztény egyházat támogatja itthon az egyházért felelős államtitkár, és ezért megkapja az ortodox egyházi vezetőtől a kitüntetést. Most érted, most ebben hogy közben az egy másik kérdés, hogy az ortodox egyházi vezető egy volt KGB-s figura, aki, na ő például háborúpárti, de neki nem biztos, hogy az államtitkár úr elmondta, amikor átvette a díjat, hogy most már abba kéne hagyni ezt a háborút, nem tudom, gratulálunk a kitüntetéshez. Voltak még itt pálfordulások. Hát ez nem pálfordulás, de ha már megvan a jó zsaru. Elkezdted mondani, hogy mennyi terület van, ahol esetleg egy államtitkár is tehetne még a hazáért. Novák Katalin is azt mondta, hogy a jövőnek a kulcsa az, hogy az iskoláinkat ne hanyagoljuk el. Természetesen amellett, hogy a kereszténységet nem hanyagoljuk el, és a vallásunkat. Emellett külön kiemelte, hogy, hogy az iskoláknak az elhanyagolása is a záloga annak, hogy el fog veszni a nemzet. Úgyhogy fontosak az iskoláink. Ezt mondta, és ott van a következő hír. Egy videó. Jaj, de jó lesz egy kis videót nézni, én örülök. Na nézzük, ez valami kontextus adsz hozzá? Gyömrőn van egy iskola, olyan rossz állapotban van az iskola, amit már nem tudom, már tavasszal a tankerületi központi vezető is kijelentett, hogy ezt most már muszáj felújítani. Nem lehet ebbe tanítást végezni, vagy konténereket tettek mellé, és konténerben folyik az oktatás. Ez a jó ember, nézzük tudom. Meg. És most ezt bejelentette Szűcs Lajos, majd őre is kitérünk, bejelentette egy örömhírt az iskolával kapcsolatban. Jó napot kívánok, Gyömrőről jelentkezem a Fekete István Általános Iskola elől. Szeptember 10. Jó zene van, jó kis pornós zene van alatta. Néhány héttel ezelőtt a Maglódi iskola avatóján mondtuk azt, hogy hamarosan elkezdik a konténerek építését. A mai napon itt a Fekete István. Nézd, van írva rá egy iskola. Mondod, hogy az az. Mert amúgy azt hinnéd, hogy egy építkezési konténer. Vagy WC. Kezdődik meg két konténernek a letelepítése azért, hogy a gyerekek megfelelő körülmények között tudjanak tanulni. Ez is tetszett. Figyelj, azt mondja, erre gondolt a Novák, hogy... Megfelelő körülményeket igen. kell teremteni. Szerencsére nem csak az RTL Klub, hanem mi is tudunk ilyen videókat készíteni. Megsértettek valami RTL Klubos riportra? Hát az RTL Klub kiment ez az iskolához, hogy beszéljenek erről, hogy miért ilyen konténerekben tanulnak a gyerekek. Az egyik szülő mesélt, és miközben vették fel az interjút, a háttérben elszaladt egy patkány a konténerek között. Nem érzik azt, hogy mennyire ironikus, hogy így konténereket kell telepíteni, hogy tudjanak tanítani. De amúgy ez, tehát értem, hogy... csak ez lenne, hogy igen, most egy átmeneti megoldás kell, de... De hogy erre olyan kurva büszkék. Ez inkább olyan, bázeg, ez kurva ciki, hogy ezt kell csinálnunk. Nyáron amúgy nem volt idő erre, az is furcsa, de... Mert már tavasszal volt, amikor a tankerületi központ vezetője is azt mondta, vagy a tankerület vezetője is azt mondta, hogy ez így nem mehet tovább. A szülőknek szeretném megköszönni azt a konstruktív hozzáállást, amit... Minek van ennyi zene, tényleg? Elnyomja a hangját. Eddig is tanúsítottak, a gyerekeket pedig arra kérem, hogy próbáljanak meg minél többet és minél jobban tanulni, hogy az életben sikeresek lehessenek. Ja, hát ez fontos volt a végére, ez a példabeszéd. Legyetek politikusok, és akkor láthatjátok, hogy ilyen szerény képességekkel is milyen sokra lehet vinni. Igen, amúgy a szülőknek meg is köszönheti, mert ők festették ki a régi épületet, hogy legalább amelyik része még használható volt. Amúgy ez a Szűcs Lajos, az a Szűcs Lajos, aki... Azt mondod, hogy van a vaj a füle mögött? De hát nincs. Nincs. Dehogy van. Nem lett elítélve, úgyhogy nem tudhatjuk, hogy van-e. Az viszont tény, hogy az ő felügyelete alá tartozott a teniszszövetség, ahol több mint 10 milliárd forintos tartozást halmoztak föl. Majd ezek után, mikor a Lázár átvette tőle a teniszszövetség vezetését, akkor még büntető eljárást is kellett, meg fegyelmi eljárást indítaniuk belsős emberek ellen, mert annyira nyilvánvaló csalások, meg sikkasztások folytak ott, szóval van tehetsége Szűcs Lajosnak, abból a 10 milliárd forintból mennyi jót lehetett volna csinálni, hogyha nem kell utána azt az államnak a teniszszövetség kasszájába visszapótolnia. Mert hát ezt is mi fizettük ki Szűcs Lajos rendkívül kompetens vezető munkássága után. Akkor én ezután rábíznék ilyen helyeket is. Én bármit rábíznék. Amúgy érdekes, hogyha van egy ilyen teniszszövetség, ami nem tudom miért annyira fontos, hogy az államnak ezt ki kell pótolnia, de jó. Pedig pont a tenisz ez egy olyan sport, hogy az inkább a gazdagok sportja, szóval akár nem kéne, csak a gazdagok sportja, így, de nyilván ez egy drágább sport, szóval azt gondolom, hogy nem biztos, hogy oda kell állam 10 milliárd. Azt gondolom, hogy egy normális országban valaki csinál egy ilyet, az egyfelől, hogyha 10 milliárdot valahogy kótya vetjélte, akkor vagy börtönbe kerülsz, vagy ki kell fizetned, vagy valami. Annyira fura ez a bevett, hogy itt akkor meglátja ezt a magyar állam, és hát ez egy haver csinálta. Hát akkor ezt bepótoljuk a közösből. Amikor a teniszre be kell pótolni 10 milliárdot, akkor van arra. Amikor épp összeomlik a suli, akkor hát arra nagyon nehéz összeszedni azt a pár milliárdot is. Hát ez ilyen. Van, akinek könnyebb, van, akinek nehezebb, ugye Csepelen sikerült, gratulálunk Sin. Igen, amúgy ez egy nagyon érdekes dolog, hogy ugye vezetőként milyen felelőssége van valakinek egy állami cégben, vagy egy állami szövetségben, és hát úgy tűnik, hogy nem feltétlenül akkora, bár ugye, hogyha te vezetésed alatt a tudtod nélkül történnek visszaélések, azért nem feltétlenül te vagy a felelős, de hogyha itt ez hosszú időn keresztül rendszerszerűen történik, akkor legalábbis valami felelősséget kell, hogy legyen benne, mert engedted, és nem néztél senkinek. Igen, akinek ismerős lehet ez az úriember, hogyha kételkednétek, hogy jobban van-e a vityával, akkor amikor igen, a hatházi oda ment a parlament folyosának, az ő volt az egyik, akik ott öreg rókáztak, ő volt. Ő volt az, aki azt mondta, hogy majd kocsmában ezért már ütnéne. Szerintem adjunk neki még 10 milliárdot. Én is azt mondom, hát ha iskola épül belőle ezúttal. Na lássuk, de milyen reformok történtek, amikkel megpróbálnak segíteni az oktatás nehéz helyzetén, pártunk is kormányunk, valaki megkapta az új fizetéséről, a kinevezés módosításában van szó a fizetéséről is, ez egy tanár. Eddig 419.114 forintot kapott, de most megemelkedett a fizetése, 419.135 forintot, tehát 21 forinttal többet fog keresni ezek után. Hát akkor mit ugatnak, bazzeg? Én se értem. Hát bazzeg, azért az is egy, abból is lehet venni egy... Figyelj, itt van, emelkedik, szóval nem tudom, akkor mit ugatnak a tanárok, mi bajuk van ezzel, ezért. És egy csomó dolgot alá kell írni valami, viszont lehet, hogy az eddigi jogaikat egy kicsit korlátozza, de cserébe. Jó, nyilván lesz, akinek ennél sokkal jobban jár, de azért ez is beszédes, hogy hát bazzeg. Na most fognak ezek megjönni, ezek a papírok mókások lesznek, nem? Ja, de ez lehet, hogy visszamenőleg fogja kapni július 1-től. Hát az bazzeg, az majdnem 100 forint. Hát akkor mit akar bazzeg? Majdnem egy kifli. Amúgy most nyilván itt kiragadunk egy esetet, ami elég borzalmas, de tehát Orbán Viktor ugye 2022-ben, 23-ban és 24-ben 10-10-10%-os béremelésről beszélt. Lehet, hogy ennek az embernek nem megfelel a munkája, úgyhogy ezért nem is igazából emelték a bérét, hanem másoknak akkor többel fogják. Mesterpedagógus bruttó 520.000 forintnál. Nem lehet kevesebb. Igen, de nyilván sokkal több szakmai se lesz. Szakmai pótlékkal. Ez mennyi? Ez nettó 400 vagy 380 mondjuk? Most mondtam. Ez jobban nézett volna ki mondjuk 10 éve ezek az összegek. Most így ezután az infláció után, főleg amíg gyereke is vannak annak a tanárnak, azért szívnám a fogamat amúgy ennyiből. Kéne szolgálati lakás a tanároknak, ilyen konténer lakás. Amúgy az lenne. Lehet, hogy segítene fiatalokat bemondani. Talán nem ez a mostani szabályozás fogja megoldani a tanárhiányt, amiről az Indexen jött ki egy cikk. Van nagyjából 6000 betöltetlen álláshely 130 ezres pedagógus társadalom mellett. Azt gondolhatnánk, hogy itt nem is olyan rossz. De kijött egy tanulmány, Totyik Tamás és Nahalka István, akik azt állítják, hogy összesen 34 ezer fölött van a hiány, amiből 20.587 a pedagógus hiány, és a NOKS, ez micsoda? Nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő, belőlük pedig 14.000 hiányzik a rendszerből. Hogy jogszerűen működjön, nem? Hát igen, ez ráadásul csak a jogszerűség. Amúgy ott van a doksi. Majdnem 10.000 nyugdíjas oktat. Hát maradjunk annyiból, hogy több mint 9.000 a 130.000-ből, akiknek hát, és akárhogy nézzük, olyan sok idejük már nincsen ebben a rendszerben. Valószínűleg egy idő után megunják, vagy hát az iskola pad mellől ugye elszállítják őket. Viszont nyilván amúgy ennek a 9.000 főnek egy jó része azért dolgozik még mindig, mert ehhez van kedve. És őket meg nyilván nem kell ebben megakadályozni. Jó pénzt keresnek végre, nyugdíj mellett megkapják még a fizetésüket is. Ez egy tök jó dolog, de ez azt is jelenti, hogy főleg mivel amúgy nagyon előregedő a szakma, ezért... Azt nem látom azt az adatot, ami ott... Jó, hogy hány év múlva lesz... Nem, az, hogy a 35 év, vagy 25 éven alattiak száma. Érdekvédő a korfával összefüggésben kitért arra, hogy mindössze 5% a 30 év alatti pedagógusok aránya. Átlag életkor 54 év, ami gyakorlatilag annyit tesz, 10 év múlva a tanárok fele nyugdíjba megy. Ez a mondat, ez kiráz a hidegtől, hogy... De visszafoglalkoztatják. 30 év alatti pedagógusok aránya 5%. Nem érzed azt ilyenkor, hogy így megy a vonat a falnak. És nem úgy tűnik, hogy aki vezeti a vonatot, be akarja húzni a féket, vagy el akarja egy másik irányba terelni azt a vonatot, hanem megy a falnak. Mit lehet ezek ezért? Gyakorlatilag 30 év év alatti tanár már alig van. Amikor arról beszélünk, hogy nem nagyon hiányoznak tanárok a rendszerben, mert csak 6000 a 130000-ben, meg nem tudom, meg mindenhol elindul az oktatás, abból nem annyira érződik tényleg, hogy mekkora a probléma, de ebből talán igen. De főleg az, hogy mennyi, hogy a tanárok fele 10 éven belül nyugdíjba megy, tehát akkor abból a 130000-ből 65000 ember ugyancsak nyugdíjas lesz, most abból hányat lehet visszafoglalkoztatni. Nem biztos, hogy sokáig lehet mindet, és amit még itt ír, hogy emellett ugye a természettudományos tárgyaknál már most 33%-os a hiány, és a kémiát azt nem fogja tudni megtartani a portás. De meg fogja próbálni. És igen, akkor már érződik ugye az oktatás színvonala már nem csak az, hogy jövőben, már most is érződik, hogy hát silányodik el az oktatás színvonala. Például itt van, hogy emellett az is kétségbejtő, ezt már a döntéshozók is elismerték, hogy a kompetencia mérésen a 8. osztályosok 40%-a alul teljesített. A 14 évesek körében ennyi a funkcionális analfabéták száma. Mit fog a munkaerőpiac kezdeni ezzel a tömeggel? Hát valószínűleg mennek a akkumulátorgyárakba, de hogy ennyi funkcionális analfabéta van, az rémisztő. Még az aksi gyárakban se túlnyomó részt, ugye a magyarok dolgoznak mindenhol, meg nem tudom, hozzuk be a külföldi munkaerőt. Hozzuk, de aztán átmenek máshol, de azt majd az holnapi. Igen. Van erről is hír. Pedig amúgy, tehát a PISA felmérések, múltkor nézegettem őket, ez nem mutatják annyira ezt a problémát, tehát nem vagyunk úgy elmaradva a környező országoktól, mint amennyire rosszul hangzik ez most, de amúgy tehát az, hogy 14 évesen volt egy ilyen felmérés, ez egy másik teszt volt, 14 évesen szervez meg magadnak egy utat egy külföldi országba, mit tudom én, egy másik kontinensre. És ugye ez egy kompetencia felmérés, hogy ezt mondjuk meg tudod csinálni, ez egy ilyen egyes szint. Kinézel egy repülőjegyet, megvásárolod, és akkor iszét így megtervezed, hogy honnan, hova fogsz eljutni, hogy fogsz eljutni a reptérre, onnan a szállásod. De akkor ez egy siker, reptérre. Hogy a magyarok nem tudnak egy külföldi utat megszerezni, mert jobban itt maradnak. Magyarországon végre majd elérjük azt, hogy ami Németországban nem sikerült, hogy az utcaseprők is németek legyenek, nálunk a gyári munkások lesznek vietnámiak, az utcaseprők pedig magyarok. Na jó, van, hát reméljük, hogyha az államtitkár szerint, ha már megnézte ezt az adást, reméljük, hogy ezt is megmutatják nekik, és köszönjük a pesti tévéseknek, megafonosoknak, vagy minden ilyesmiknek, akik folyamatosan monitorozzák az adásainkat, és figyelnek arra, hogyha valamiről lehet cikket írni. Ha már mutatjátok az államtitkároknak a részeket, meg a politikusoknak, akkor néha mutassatok ebben a témában is videókat, mert szoktunk ilyenekről is beszélni. Hát, ha egyszer valamit áttörünk, de hát félek, hogy nem, meg nem mi vagyunk az egyetlen, akik erről beszélünk, de hát figyelj, valahogy ellensúlyozni kell egy csomó dolgot, és hát ha más nem, azt megpróbáljuk. De jó, hogy a körmünkre néznek, mert így lehet fejlődni, hogyha az ember hibázik, azt ismerje el, és így és sokinak sincs mindig igaz ezek szerint. Lebuktattak. Úgyhogy ezt fogadjuk el. Hát, ha holnap majd jobban igazad lesz. Ezt nem mondom, hogy nem volt igazam, csak tahóság volt, amit mondtam, az lehet inkább. Ugye, mint jó keresztények, a megbocsájtás az fontos. Úgyhogy a megbocsájtást a sokkal is megérdemli, mint egy keresztény ember. Elmehet, megnyomhatja, és utána nem lehet ezt neki felronni. Úgyhogy most ezt meg fogja tenni. És reméljük, hogy Dezsa Balázs is megbocsát nekünk, meg az államtitkár úr is a bal lépéseink miatt, mert hát ők aztán jó keresztények, nekik muszáj megbocsátani. Így van. Nick Vujicic is ezt mondta. Úgyhogy holnap a megbocsátásunkért mi újra itt leszünk. És ti? Itt lesztek?